แนะนำบทอัลยินบทอัลยินเป็นบทมักกียะมี28องค์การบทได้กล่าวถึงการที่ยินจำนวนหนึ่งได้ฟังการอ่านอัลกุรอานพวกเขาได้ทราบซึ่งในสิ่งที่มีในอัลกุรอานเช่นความสละสลวยในสำนวนจนกระทั่งพวกเขาได้ศรัทธาต่ออัลกุรอานทันทีที่พวกเขาได้รับฟังและได้เรียกร้องกลุ่มชนของพวกเขาไปสู่การอีมานบทนี้ได้เปลี่ยนไปกล่าวถึงการให้เกียรติและการให้ความบริสุทธิ์ของพวกเขาแด่อัลลอฮ์การให้เอกภาพแด่พระองค์ด้วยการเคารพภักดีบทนี้ได้กล่าวถึงการแอบฟังของยินการห้อมล้อมชั้นฟ้าด้วยยามเฝ้าจากมาลาอิกะห์การส่งเปลวเพลิงแก่พวกยินหลังจากการแต่งตั้งรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการประหลาดใจของพวกยินต่อเหตุการณ์ที่น่าประหลาดนี้บทนี้ได้กล่าวถึงการแบ่งพวกยินออกเป็นสองพวกคือยินศรัทธาและยินผู้ปฏิเสธศรัทธาและบั้นปลายของแต่ละพวกหลังจากนั้นบทนี้ได้เปลี่ยนมากล่าวถึงการเรียกร้องของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการห้อมล้อมของพวกยินรอบๆตัวท่านขณะที่พวกเขาได้ยินท่านอ่านอัลกุรอานบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงขอบเขตอำนาจของอัลลอฮ์ด้วยการรอบรู้สิ่งเร้นลับและการห้อมล้อมของพระองค์โดยการรอบรู้ทุกสิ่งที่อยู่ในจักรวาล บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ กุลอูฮิยะอิลัยยะอันนะฮุสตะมะอะนะฟะรุมมินัลญินนิฟะกาลูอินนาสะมิอ์นากุรอานันอะญะบา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าได้มีองค์การมายังฉันว่าแท้จริงพวกยินจำนวนหนึ่งได้ฟังฉันอ่านอัลกุรอานและพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราได้ยินอัลกุรอานที่แปลกประหลาด ยะฮดีอิลัรรุชดฟะอามันนาบิฮ์วะลันนุชริกะบิร็อบบินาอะฮะดาน ำไปสู่ทางที่ถูกต้องดังนั้นพวกเราจึงศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้นและเราจะไม่ตั้งผู้ใดเป็นภาคีต่อพระผู้อภิบาลของเรา วะอันนะฮูตะอาลาจัดดุร็อบบินามัตตะคอดศอฮิบะตันวะลาวะลาดา และความจริงนั้นความยิ่งใหญ่แห่งพระผู้อภิบาลของเรานั้นทรงสูงส่งยิ่งพระองค์ไม่มีภรรยาและบุตร วะอันนะฮูกานะยะกูลซะฟีฮูนาอะลัลลอฮิชะฏอฏ และแท้จริงคนโง่ในหมู่พวกเราได้กล่าวร้ายต่ออัลลอฮ์อย่างเกินเหตุ วะอันนะฎะนันนาอัลลันตะกูลัลอินสวัลญินนุอะลัลลอฮิกะซิบา และแท้จริงเราคิดว่ามนุษย์และญินจะไม่กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์เป็นอันขาด วะอันนะฮูกานะริจาลุมมินัลอินสยะอูซูนบิริจาลิมมินัลญินفزادوهم رهقا และแท้จริงมนุษย์บางคนเคยขอความคุ้มครองจากยินบางตนดังนั้นพวกเขามนุษย์จึงทำให้พวกเขายินเพิ่มการหยิ่งจองหองมากขึ้น วะอันนะฮุมฎันนูกะมาฎันนตุมอัลลันยะบะอะซัลลอฮุอะฮะดา และแท้จริงพวกเขามนุษย์คิดเช่นเดียวกับที่พวกท่านยินคิดว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงแต่งตั้งผู้ใดขึ้นเป็นศาสนทูต วะอันนาละมัสนัสซะมาอ์ฟะวะจัดนาฮามุลิอัตฮะรซันชะดีดันวะชุฮบา และแท้จริงเราได้ค้นคว้าหาข่าวณชั้นฟ้าแต่เราได้พบณที่นั้นเต็มไปด้วยยามเฝ้าผู้เข้มแข็งและเปลวเพลิง วะอันนากุนนานะกออูดมินฮามะกออิดลิสซัมอ์فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا และแท้จริงเราเคยนั่งหน้าสถานที่นั่งในท้องฟ้านั้นเพื่อฟังแต่ขณะนี้ผู้ใดนั่งฟังก็จะพบเปลวเพลิงถูกเตรียมไว้สำหรับพวกเขา วะอันนาลานะดรีอะชัรรุนอูรีดบิมันฟิลอัรฎอัมอะรอดบิฮิมร็อบบุฮุมรัชดา และแท้จริงเราไม่รู้ดอกว่าความชั่วร้ายนั้นจะให้มีขึ้นแก่ผู้ที่อยู่ในแผ่นดินนี้หรือว่าพระเจ้าของพวกเขาปรารถนาแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขา วะอันนามินนัสศอลิฮูนวะมินนาดูนซาลิก كنا طرائق قددا และแท้จริงในหมู่พวกเรานั้นมีคนดีและในหมู่พวกเราก็มีคนอื่นจากนั้นพวกเราอยู่ในแนวทางที่แตกต่างกัน وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا และแท้จริงเราคิดว่าเราจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ในแผ่นดินนี้และเราจะหนีไม่รอดพ้นไปจากพระองค์ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا และแท้จริงเมื่อเราได้ยินอัลกุรอานเราก็ศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้นดังนั้นผู้ใดศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของเขาเขาก็จะไม่หวั่นเกรงต่อการขาดทุนและความอยุติธรรม وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا และแท้จริงในหมู่พวกเรามีผู้ที่เป็นมุสลิมและในหมู่พวกเรามีผู้ที่หันเหออกจากความจริงดังนั้นผู้ใดนอบน้อมชนเหล่านั้นได้มุ่งสู่แนวทางที่ถูกต้อง وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا และส่วนบรรดาผู้ที่หันเหออกจากความจริง พวกเขาก็เป็นฟืนของไฟนรก وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا และหากพวกเขาดำรงมั่นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงธรรมแน่นอนเราก็จะให้พวกเขามีปัจจัยยังชีพที่กว้างขวาง لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا เพื่อเราจะได้ทดสอบพวกเขาในเรื่องนี้และผู้ใดหันเหออกจากการดำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเขาพระองค์จะให้เขาได้รับการลงโทษอันแสนสาหัส وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا แล้วว่าบรรดามัสยิดนั้นเป็นของอัลลอฮ์ ดังนั้นพวกเจ้าอย่าวิงวอนขอผู้ใดเคียงคู่กับอัลลอฮ์ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا และแท้จริงเมื่อบ่าวของอัลลอฮ์มูฮัมหมัดยืนขึ้นกล่าววิงวอนขอต่อพระองค์พวกเขายินก็ได้ห้อมล้อมเขาอย่างหนาแน่น قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันจะวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของฉันและฉันจะไม่ตั้งผู้ใดเป็นภาคีต่อพระองค์ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันไม่มีอำนาจที่จะให้คุณให้โทษแก่พวกเจ้า قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าไม่มีผู้ใดจะคุ้มครองฉันให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ และฉันจะไม่พบที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระองค์อิลลาบะลาฆัมมินัลลอฮิวะริซาลาติฮิวะมันยะอ์ศิลลาฮะวะรซูละฮูฟะอินนะละฮูนารจะฮันนัมวะมันยะอ์ศิลลาฮะวะรซูละฮูฟะอินนะละฮูนารจะฮันนัมคอลิดีนฟีฮาอะบะดา เว้นแต่ฉันจะเผยแผ่สิ่งที่ได้รับจากอัลลอฮ์และสารของพระองค์และผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แท้จริงสำหรับเขานั้นคือไฟนรกโดยจะเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล จนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้เห็นสิ่งที่พวกเขาได้ถูกสัญญาไว้และพวกเขาก็จะได้รู้ว่า ใครเป็นผู้อ่อนแอยิ่งในการเป็นผู้ช่วยเหลือและมีจำนวนน้อยกว่า قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันไม่รู้สิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นใกล้หรือยังหรือว่าพระผู้อภิบาลของฉัน จะทรงกำหนดเวลาในการลงโทษนั้นให้ห่างไกลออกไป อาลิมุลฆอยบฟะลายุฎฮิรอะลากอยบิฮิอะฮะดา พระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับดังนั้นพระองค์จะไม่ทรงเปิดเผยสิ่งเร้นลับของพระองค์แก่ผู้ใด อิลลามะลิฎฏอบมิรรอซูลฟะอินนะฮูยัสลุกมินบัยนยะดัยฮิวะมินคอลฟิฮิรอซดาน อกจากผู้ที่พระองค์ทรงยินดีเช่นท่านรอซูลดังนั้นพระองค์จะทรงส่งผู้พิทักษ์เฝ้าดูแลข้างหน้าและข้างหลังเขา ลิยะอ์ลามะอันกอดอะบละฮูริซาลาติร็อบบิฮิมวะอะฮาฏบิมาลัดัยฮิมวะอะห์ซาคุลชัยอ์อะดะดา เพื่อพระองค์จะทรงรู้ว่าแน่นอนพวกเขาได้เผยแผ่สารของพระผู้อภิบาลของพวกเขาแล้วและพระองค์ได้ทรงห้อมล้อมรอบรู้ทุกสิ่งที่อยู่ณที่พวกเขาและพระองค์ทรงนับจำนวนทุกๆสิ่งไว้อย่างครบถ้วน